बेब डिड्रिक्सन जरियास एक हरफन मौला खिलाड़ी। बेब डिड्रिक्सन जरियास एक हरफन मौला खिलाड़ी। ड्यूजे स्ट्रीट बोमेंट टेक्सास 1990। बेब जितनी तेज दौड़ सकती उतने तेज दौड़ी। उसकी माँ को स्टोर से कुछ सामान चाहिए था। माँ के कहने पर वो स्टोर तक जाना 8 वर्ष की बेब के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। वह सारे रास्ते दौड़ती भी जाती थी। स्टोर पहुंचकर भी बेब रुकती नहीं थी। वो भागते भागते ही अपनी चीजों के बारे में बताती थी। स्टोर क्लर्क बेब को जानता था। जो उसे चाहिए होता था क्लर्क उसकी ओर उछाल देता था। इस तरह बेब को धीमा नहीं होना पड़ता था। वह उछाले गए सामान को लपक लेती थी और बिना रुके घर की ओर दौड़ पड़ती थी। कई बार तो बेब सिर्फ भागती ही नहीं थी, वो कूदती हुई जाती थी। घरों के बीच लगी कटीली बाड़ों के ऊपर से कूद कर जाना उसे अच्छा लगता था। अगली टांग को वह मोड़ कर रखती थी ताकि उसे खरोचे न लग जाए। एक पड़ोसी के घर की बाड़ अधिक ऊंची थी। एक दिन बेब ने उस पड़ोसी से निवेदन किया कि बाड़ को वह थोड़ा काट दे। पड़ोसी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बाड़ काट कर छोटी कर दी। अब तो बेब बिना रुकावट के कूद सकती थी। बेब का जन्म 1911 में हुआ था। उसका असली नाम मिल्ड्रेड एला डिड्रिक्सन था, लेकिन शायद ही कोई उसे मिल्ड्रेड बुलाता था। उसकी माँ उसे बेबी बुलाती थी। पड़ोस के बच्चे कहते थे कि वो बेब रूथ की तरह बेसबॉल को मार सकती थी। बस तभी से हर कोई उसे बेब बुलाने लगा। डिड्रिक्सन परिवार में 7 बच्चे थे। परिवार इतना बड़ा था कि व्यर्थ खर्च करने के लिए उनके पास पैसे न होते थे। बेब के पिता ने घर के पिछवाड़े में एक जिम बना दिया था। कूदने और लटकने के लिए लोहे की छड़े लगा दी थी। झाड़ू के डंडे से एक बारबेल बना दिया था। बारबेल बेब के भाइयों के लिए था, पर बेब को इस बात की जरा भी चिंता न थी। वह जानती थी कि वह किसी भी लड़के जितनी ताकतवर थी। वह उतनी तेज दौड़ भी सकती थी। दौड़ के मुकाबले में वह हमेशा लड़कों को हरा देती थी। हर बेसबॉल खेल के लिए उसे सबसे पहले चुना जाता था। जब लड़के फुटबॉल खेलते थे तो वह भी उनके साथ खेलती थी। बेब को दौड़ना, कूदना, फेंकना ही सबसे पसंद था। वह हर बात को एक खेल बना लेती थी। जब फर्श को रगड़कर साफ करने की उसकी बारी होती तो रगड़ने वाले ब्रश वह अपने पांव पर बांध लेती थी। फिर फर्श पर साबुन का पानी डालकर उस पर स्केटिंग करती थी। जब माँ उसे किसी काम पर भेजती तो वह बेब स्ट्रीट कारों के साथ एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक रेस लगाती थी और वह सदा जीतने के लिए दौड़ती थी। बेब सिर्फ एक खिलाड़ी न बनना चाहती थी, वह तो संसार की अब तक की सबसे महान खिलाड़ी बनना चाहती थी। एक दिन उसके पिता ने अखबार में कुछ रोचक बातें पढ़ी। घटनाएं 1928 की थी। एम्स्टर्डम हॉलैंड में ओलंपिक मुकाबले हो रहे थे। पिता ने संसार भर के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों के विषय में कहानियां अखबार से पढ़कर अपने बच्चों को सुनाई। बेब ने भी यह बातें ध्यान से सुनी। वह आश्चर्यचकित थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ओलंपिक खिलाड़ी वही कर रहे थे जो वह स्वयं करना चाहती थी और वह सब मेडल जीत रहे थे। बेब को लगा कि यह दुनिया का सबसे महान काम था। उसने अपने परिवार को बताया कि एक दिन वह भी ओलंपिक खेलों में भाग लेगी। बोमेंट हाई स्कूल 1928। बेब बेब दर्शक चिल्ला रहे थे। बेब की टीम के एक साथी ने बॉल उसे दी। 16 वर्षीय बेब ने बॉल बास्केट की ओर उछाल दी। उसने एक अंक अर्जित किया। लोगों ने तालियां बजाई। बोमेंट हाई स्कूल के लिए बेब को अंक अर्जित करते हुए उन लोगों ने कई बार देखा था। वह बहुत ऊंची न थी लेकिन वह उनकी सबसे अच्छी खिलाड़ी थी। एक खेल में वह अक्सर 30 से 40 अंक अर्जित कर लेती थी। पत्रकार भी उस छात्रा के विषय में लेख लिखने लगे जो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। डेलस में कर्नल एमजे मैकॉम्स ने एक यह लेख पढ़े। वह लड़कियों की बास्केटबॉल टीम जिसका नाम गोल्डन साइक्लोन्स था का प्रबंधन देखता था। फरवरी 1930 में मैकॉम्स ने बेब के समक्ष उनकी टीम में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। बेब इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए उतावली थी। डेलस जाने के लिए उसे स्कूल छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन मैकॉम्स ने सुझाव दिया कि बास्केटबॉल का समय समाप्त होने के बाद वह स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सकती थी। बेब के माता और पिता मान गए। वह जानते थे कि एक अच्छी टीम में खेलने के लिए बेब कितनी उतावली थी। डेलस में अपनी पहली ही रात में बेब ने साइक्लोन्स के लिए अपनी पहली गेम खेली। जितने अंक टीम के अन्य खिलाड़ियों ने अर्जित किए, बेब ने अकेले ही उनसे अधिक अंक बना लिए। उस वर्ष वह गोल्डन साइक्लोन्स की सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी बन गई। उसे ऑल अमेरिकन बास्केटबॉल खिलाड़ी घोषित किया गया। इसका अर्थ था कि वह देश की सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक थी। हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद बेब फिर डेलस आ गई। कर्नल मैकॉम्स की कंपनी में उसे काम मिल गया। दिन में वह टाइपिंग का काम करती और काम समाप्त होने के बाद बास्केटबॉल खेलती। मैकॉम्स चाहता था कि बेब अन्य खेल खेलने का भी प्रयास करे। एक दिन वह उसे ट्रैक और फील्ड खेलों की प्रतियोगिता दिखाने ले गया। बेब ने ऐसी प्रतियोगिता अभी तक न देखी थी। मैकॉम्स ने उसे अलग अलग खेलों के विषय में बताया। बेब को बाधा दौड़ सबसे रोचक लगी। यह खेल देखकर उससे उन झाड़ियों की याद आई जिन्हें वह अपने नगर में दौड़कर पार किया करती थी। मैकॉम्स ने गोल्डन साइक्लोन्स की ट्रैक और फील्ड खेलों के लिए एक टीम बनाई। अगली प्रतियोगिता कुछ दिनों बाद ही थी। नई टीम के साथ अभ्यास करने के लिए अधिक समय न था। अधिकतर लड़कियों ने सिर्फ एक ही खेल में भाग लेने का निर्णय किया, लेकिन बेब ने चार खेलों में भाग लिया और चारों में जीती। अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए उन गर्मियों में बेब ने खूब अभ्यास किया। जब उसकी टीम के साथी घर लौट जाते तब भी वह देर तक अभ्यास करती रहती। कभी कभी तो वह रात में चांद के प्रकाश में भी अभ्यास करती और वह खेलों में विजय अर्जित करती रही। शीघ्र ही बेब ऊंची कूद, जैवलिन और बेसबॉल में नए कीर्तिमान स्थापित करने लगी। समाचार पत्र उसे टेक्सास टॉर्नेडो के नाम से बुलाने लगे। उन गर्मियों में बेब ने हर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। वह बास्केटबॉल भी खेलती रही। उसे 1931 और 1932 में ऑल अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। वर्ष 1932 के आरंभ में बेब फिर से ओलंपिक खेलों के विषय में सोचने लगी थी। ट्रैक और फील्ड खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता निकट भविष्य में होने वाली थी। प्रतियोगिता के विजेता उस वर्ष होने वाले ओलंपिक में भाग ले सकते थे। कर्नल मैकॉम्स ने गोल्डन साइक्लोन्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ बेब को चुना। वह अकेली ही एक टीम थी। उस प्रतियोगिता में 10 खेल खेले जाने थे। बेब ने 8 खेलों में भाग लेना था, लेकिन वह घबराई हुई नहीं थी। उसने बाद में बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वह उस समय पूरी तरह तैयार थी। वह उत्साहित थी और उसे लग रहा था कि वह उड़ भी सकती थी। 3 घंटों तक वह एक प्रतियोगिता से दूसरी तक सरपट दौड़ती जा रही थी। कभी कभी तो जजों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि बेब थोड़ा जजों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि बेब थोड़ा विश्राम कर ले। उसने शॉटपुट में भी भाग लिया था, लेकिन इस खेल का उसने अधिक अभ्यास न किया था। पर वह चिंतित न थी। बेब जीत गई और उसने एक नया कीर्तिमान भी बनाया। 3 अन्य खेलों में उसने पुराने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाए। उस दोपहर उसने 8 में से 5 खेलों में विजय अर्जित की। एक अन्य खेल में उसका मुकाबला बराबरी का रहा। फिर हर टीम के अंक घोषित किए गए। बेब जो एक महिला टीम थी ने गोल्डन साइक्लोन्स के लिए चैंपियंस जीत ली थी। जो वचन अपने परिवार को उसने दिया था उसने पूरा किया। वह 21 वर्ष की आयु में वह ओलंपिक खेलों में भाग लेने जा रही थी। लॉस एंजलिस 1932। बेब और ओलंपिक के उसके साथी लॉस एंजलिस जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गए। वहीं पर 1932 के ओलंपिक खेल होने थे। अन्य महिलाएं या तो ताश खेल रही थी या गप्पे मार रही थी, लेकिन बेब ऐसा नहीं कर रही थी। वह एक मिनट भी खोना नहीं चाहती थी। सीटों के बीच जो गलियारा था उस पर वह ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक भागती रही। उसे आता देखते ही यात्री चिल्लाते, वह फिर आ गई। लॉस एंजलिस में पत्रकार उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वह एक फिल्म स्टार थी, पर वह यह कभी नहीं भूली कि वह किस कारण आई हुई थी। उसने कहा कि वह हर एक को हराने आई थी। कईयों को लगा कि वह डींग मार रही थी, लेकिन जो उसे जानते थे वो समझ गए कि बेब का व्यवहार पूरी तरह स्वाभाविक था। बेब जैवलिन, ऊंची कूद और अपनी मनपसंद बाधा दौड़ में भाग लेने वाली थी। उसने नए कोच को उसकी बाधाएं पार करने का तरीका उसके नए कोच को उसकी बाधाएं पार करने का तरीका सही न लगा। बाधा दौड़ में भाग लेने वाले अधिकतर खिलाड़ी अपनी अगली टांग सीधा रखती थी। पतली बाधाओं को पार करने हेतु यह तरीका अच्छा था, लेकिन बेब ने 2 फुट चौड़ी झाड़ियों को पार करते हुए बाधाओं को पार करना सीखा था। अब भी बाधाएं पार करते हुए वह ऐसी कूदती थी जैसे अपने को खरोंचों से बचा रही। वह अपनी अगली टांग को बहुत ऊपर रखती थी और घुटने को थोड़ा मोड़ लेती थी। कोच ने उसे कहा कि अपनी अगली टांग सीधी रखा करे, लेकिन बेब ने यह तय किया कि वह वही करेगी जो उसे अपने लिए सही लगता था। बेब ने सबसे पहले भाला फेंकने के खेल में यानी जेवलिन में भाग लिया। जजों ने पिछले रिकॉर्ड को अंकित करने के लिए मैदान में एक झंडा लगा दिया। बेब ने उसी झंडे पर अपने भाले का निशाना साधा। जैसे उसने भाला फेंका उसका हाथ फिसल गया। उसे अपने कंधे में चटकने की एक आवाज सुनाई दी। उसे चोट लगी थी। क्या उसका प्रयास सफल हुआ था? प्रयास आशा से अधिक सफल हुआ। झंडे के ऊपर से उड़ता हुआ भाला झंडे के आगे जाकर गिरा। कोई अन्य खिलाड़ी उतनी दूर तक भाला न फेंक पाई। बेब ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। उसने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीत लिया था। बाधा दौड़ में एक और पदक जीतने का अवसर बेब को कुछ दिन बाद मिलने वाला था। यह बहुत ही करीबी मुकाबला था। दौड़ शुरू करने में बेब थोड़ा पिछड़ गई। 5वीं बाधा तक वो पीछे ही रही, लेकिन दौड़ की समाप्ति से थोड़ा पहले ही वो सबसे आगे निकल गई। फिनिश लाइन पार करते समय वह टीम के अन्य सदस्य से कुछ इंच ही आगे थी। बेब ने अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता था और एक और विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। उस दौड़ के एक चित्र में बेब की अगली टांग मुड़ी हुई दिखाई देती है। चित्र देखकर लगता है कि जैसे वो बॉमेंट की झाड़ियां कूदकर पार कर रही थी। ऊंची कूद में बेब को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। बेब और उसकी टीम की एक खिलाड़ी ने नए रिकॉर्ड बनाए थे। बाद में जजों का निर्णय था कि बेब की सबसे ऊंची कूद असल में एक डुबकी जैसी थी, क्योंकि उसके सिर ने बाधा को पहले पार किया था, पाव बाद में पार हुए। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध था। दूसरा स्थान पाकर बेब बिल्कुल प्रसन्न न थी, परंतु 3 मेडल जीतने के कारण सारे देश में उसकी चर्चा होने लगी थी। बेब ने अपने सपने को सच कर दिया था, वह एक महान ओलंपिक खिलाड़ी बन गई थी। ओलंपिक खेलों की समाप्ति पर बेब के सम्मान में डेलस में एक परेड निकाली गई। बेब और उसका पूरा परिवार फूलों से सजी एक कार में सवार थे। उसने हाथ हिलाकर जय जय कार करती भीड़ का अभिवादन किया। हालांकि गर्मी का दिन था, फिर भी उसके रोए खड़े हो गए थे। सबसे रोमांचकारी थी देश भर के अखबारों की सुर्खियां। अखबारों ने लिखा था कि बेब संसार की सबसे महान खिलाड़ी। बाद में बेब ने जब ऊंची कूद में रजत पदक जीता तो खेल लेखक ग्रैंटलेट राइस ने उसे अगले दिन गोल्फ खेलने के लिए आमंत्रित किया। वह गोल्फ खेलने गई और उसने तय किया कि वह एक चैंपियन गोल्फर बनेगी। बेब गोल्फ का अभ्यास उसी लगन के साथ करने लगी जिस लगन के साथ उसने ट्रैक और फील्ड के खेलों का अभ्यास किया था। सन 1934 तक वह गोल्फ की प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी थी। 1935 में वह गोल्फ के टूर्नामेंट जीतने लगी थी। एक समय ऐसा आया, एक के बाद एक 17 बड़ी प्रतियोगिताएं उसने जीती। एक बार गोल्फ के मैदान में उसकी मुलाकात एक पेशेवर पहलवान जॉर्ज जेरियास से हुई। उन्होंने 1938 में विवाह कर लिया। बेब डिडिक्शन जेरियास महिला खिलाड़ियों के लिए एक मार्गदर्शक और रोल मॉडल थी। महिलाओं की गोल्फ एसोसिएशन बनाने में उसने अपना योगदान दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने उसे 6 बार वर्ष की उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी घोषित किया था और 1950 में उसे अर्ध शताब्दी की उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी घोषित किया गया था। बेब सच में इस संसार की सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थी। महत्वपूर्ण तिथियां 1911 26 जून के दिन मिल्ड्रेड एला बेब डिडिक्शन का जन्म पोर्ट आर्थर टेक्सस में हुआ था। डिडिक्शन परिवार बोमेन टेक्सस आ गया। 1917 डिडिक्शन परिवार बोमेन टेक्सस आ गया। 1930 डैलस टेक्सस आकर गोल्डन साइक्लोन सम्मिलित हो गई। 1932 राष्ट्रीय ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप में जीत पाई। 1932 ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता, 3 विश्व रिकॉर्ड बने। 1934 गोल्फ टूर्नामेंट में पहली बार भाग लिया। 1935 टेक्सस में महिलाओं का गोल्फ टूर्नामेंट जीता। 1938 जॉर्ज जेरियास के साथ विवाह। 1946 से 1947 एक के बाद एक 17 गोल्फ टूर्नामेंट जीते। 1950 अर्ध शताब्दी की उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी घोषित। 1955 अपनी आत्मकथा दिस लाइफ आई हैव लिव्ड प्रकाशित। 1956 27 सितंबर को 45 वर्ष की आयु में टेक्सस में कैंसर से मृत्यु।